Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Niet naar de psycholoog, de fysiotherapeut, omdat het te duur is. Of bepaalde medicijnen maar niet slikken. 1 op de 4 Nederlanders ziet af van zorg omdat ze het niet kunnen of willen betalen. Dat horen wij het 1 Vandaag Opiniepanel. En de vraag is, wat zijn daar de gevolgen van? Doen we straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Het is Katrien Straatman. Het leger van Israël meldt op X dat de grondoperaties in de Gazastrook worden voortgezet en dat verschillende aanvallen van Hamas zijn verijdeld. Ook zou een aantal commandanten van Hamas zijn gedood. Inmiddels staan Israëlische tanks aan de rand van Gaza-stad. Inwoners proberen die stad te verlaten, zegt correspondent Mitra Nazar. We zien nu dus ook beelden naar buiten komen van auto's die op die evacuatieroute beschoten worden. Om duidelijk natuurlijk te bevestigen door wie ze beschoten worden. Los daarvan blijft de humanitaire situatie in Gaza zeer ernstig. Er is gebrek aan alles en gewone mensen leven onder hele grote risico's helemaal vandaag. Hamas zegt juist dat het Israëlische leger geen vooruitgang boekt in Gaza-stad. Berichten over de situatie in Gaza zijn moeilijk te verifiëren. Toezichthouder ACM gaat kijken of er wel voldoende concurrentie is op de Nederlandse spaarmarkt. De afgelopen tijd verhoogde de Europese Centrale Bank keer op keer de rente, maar de rentes op spaarrekeningen stegen in Nederland niet mee. De Tweede Kamer had eerder al veel kritiek op de hoge winsten die banken maakten, terwijl spaarders er maar nauwelijks extra bij kregen. De ACM wil nu met een onderzoek bekijken of consumenten wel genoeg aantrekkelijke keuzes hebben als ze over willen stappen naar een andere bank. Ook de komende uren rijden er minder treinen rond Rotterdam. Vanochtend brak een stuk bovenleiding af bij het station Rotterdam Stadion. Er viel bovenop een trein. Volgens ProRail duurt het nog tot ongeveer 9:30 vanavond voordat alles weer is gerepareerd. Het Maltese gokbedrijf MKC Limited krijgt een boete van €900.000... omdat het zonder vergunning in Nederland online gokspelletjes aanbood, meldt de kansspelautoriteit. Ook bleken ze niet goed te controleren op leeftijd. En keeper Etienne Vaze heeft weer getraind met de groep bij zijn club RKC Waalwijk. Hij kwam een maand geleden hard in botsing met Ajax-spits Brian Brobbey. Vandaag stond Vaze weer met zijn ploeggenoten op het veld. Hij droeg wel een helm ter bescherming. Oud-voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales mag voor de komende 3 jaar geen functie uitoefenen in het voetbal. Hij is door Wereldvoetbalbond FIFA voor die periode geschorst omdat hij na de gewonnen WK-finale van Spanje een speelster zonder toestemming op de mond kuste. De straf van de FIFA is voor de correspondent Edwin Winkels geen verrassing. Het hoofd van de disciplinaire commissie van de FIFA is een Colombiaanse rechteradvocaat die in zijn land groot voorvechter is van de rechten van de vrouw en bescherming van de vrouw. Dus ja, je zag het aankomen dat die voorlopige schorsing van de FIFA ook in een definitief omgezet zou worden. Er loopt ook nog een onderzoek van Spaanse justitie naar Rubiales. Dat volgde nadat Hermoso aangifte van aanranding deed. Op de boulevard van Scheveningen zijn beelden besmeurd met een rode vloeistof. De 23 sprookjesbeelden staan voor het museum Beelden aan Zee en zijn gemaakt door de Amerikaan Tom Oternis. Volgens Omroep West is bijna geen beeld bespaard gebleven en is ook op de trappen waar ze staan vloeistof beland. Om wat voor vloeistof het gaat is nog niet duidelijk. Ook de toedracht is nog onbekend. Het weer dan nog bewolkt met vanuit het zuiden regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen start met wat zon, later opnieuw buien en temperaturen rond de 14 graden. Katrien, dankjewel. Bij de ANWB voor de files Robert Vriezen. Dag Robert. Suzanne, goedemiddag. 200 kilometer file in het land. De meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. A2 Maastricht-Eindhoven, daar is de vangrail stuk bij echt 11 kilometer file daar. Met een klein kwartiertje oponthoud. Klein kwartiertje vertraging heb je ook op de A44 als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Want bij Wassenaar Centrum weer 3 kilometer file. En 20 minuten oponthoud op de A67 vanuit Venlo naar de Belgische grens bij Eersel, 3 kilometer file. Ster. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Voor de energietransitie gaat ons hele land op de schop. In Groningen zijn de gaskranen dicht, maar het Hoge Land blijkt ook uitermate geschikt voor zon- en windenergie en het aanmeren van reusachtige LNG-schepen. Is de provincie weer een wingewest? Energieman, vanavond direct na Nieuwsuur bij BNNVARA op NPO 2. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. Avro Tros. Rusland haalt de banden met Hamas aan, terwijl Rusland van oudsher ook goede contacten heeft met Israël. Wat is het spel van Poetin? In feit of fictie gaat het over kinderen met bijziendheid, Lammert? Ja, de stichting Jantje Beton maakt zich zorgen over het schermgebruik van kinderen. Ze spelen minder buiten en dat is slecht voor de ogen, zegt Jantje Beton. Volgens de directeur van de stichting draagt 1 op de 3 kinderen van 13 jaar namelijk een bril of lenzen. Nou, dat zoeken we uit. Nu eerst, niet iedereen kan het eigen risico in de zorg betalen. Eén vandaag. Suzanne Bosman. 1 op de 4 mensen kiest er wel eens voor om niet naar een zorgverlener te gaan omdat het te duur is. Dat blijkt uit een onderzoek onder ons 1 Vandaag Opiniepanel. Hulporganisatie Dokters van de Wereld pleit om die reden voor het afschaffen van het eigen risico in de zorgverzekering. Joyce Boverhuis van het Opiniepanel is hier. Dag Joyce. Hoi. En we spreken ook huisarts Shagib Sana. Meneer Sana, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent er ook. Zeg Joyce, eerst eens naar dat onderzoek. Hè? Want wat zijn de verhalen die jullie binnen hebben gekregen? Ja, nou, je zou zeggen, het gaat om je eigen gezondheid. Dat is toch een kostbaar goed. Maar ja, ik zie in ons onderzoek dat ruim 1/4 van de mensen aarzelt om medische hulp te zoeken als ze klachten hebben. Omdat dat eigen risico, een bedrag van €385... dat je dus zelf moet betalen, een te grote last is. En als ik dat cijfer uitsplit, zie ik dat dit het vaakst geldt voor mensen met een laag inkomen, maar ook middeninkomen. Zelfs mensen met een hoger inkomen mijden wel eens zorg vanwege die kosten. Ja, die €385 die hangt als een lode last dan boven je. En wat is dat dan de zorg, wat zie je, die gemeden wordt? Ja, het kan gaan om fysiotherapie, hè, dat je een bepaald traject niet ingaat. Een gesprek bij een psycholoog. Soms worden medicijnen niet opgehaald. Iemand vertelt er ook over. Ik slik vitamines van de drogist in plaats van de voorgeschreven dure pillen. Ja, en ik moet nu mijn bloed controleren of ik wel genoeg juiste stoffen binnenkrijg. Ja, en je kan je ook wel voorstellen dat zelf dokteren ook wel leidt tot grotere problemen. De helft van de mensen die in het afgelopen jaar zorg heeft gemeden geeft aan dat het ging om behandelingen die volgens hen op dat moment wel dringend nodig waren. Ja, en mensen vertellen ons dus ook dat ze soms te lang zijn doorgelopen met klachten en daardoor op de operatietafel zijn beland. Ja, van de regen in de druppen. Ja, kun je nagaan hoe groot ook het innere conflict daarbij dan moet zijn. Lammert, we hebben gesproken met een van die zogenaamde zorgmeiders. Ja, met Truus Zuiderbier. Ze heeft best wat gezondheidsproblemen, maar ze kan niet alle zorg betalen die ze eigenlijk nodig heeft. Zo beknibbelt ze op de medicijnen. De medicijnen die ik nodig heb, die halveer ik bijvoorbeeld. Dan doe ik er 2 keer zo lang mee. En ook de vitamine B12-injecties die ik echt nodig heb. Maar ik denk, ja, ik moet er toch zuinig aan meedoen. Dus die halveer ik dan. Of ik ga 1 keer in de maand voor een prik. In plaats van 1 keer per week. Nou, huisarts Shagib Sana, u hebt een praktijk in Leerdam. Dit soort dingen gebeurt daar ook? Jazeker. En ik ben heel blij met dat jullie aandacht geven aan dit belangrijk onderwerp. Zeker ook verkiezingstijd komt eraan. Maar wij hebben eigenlijk als artsen daar de laatste jaren heel vaak mee te maken. En met name de laatste 2 jaar sinds de energiecrisis is het eigenlijk ook een probleem geworden. Dus het geld is een onderwerp van gesprek in de spreekkamer met de patiënten. Mm-hmm. Ja, en ze worden uiteindelijk, hè, wat Joyce ook zegt, hè, mensen lopen langer door met klachten, moeten daardoor zelfs geopereerd worden, wat misschien in eerste instantie niet had gehoeven. Dit is bijzonder ernstig. Ja, het is zeker bijzonder ernstig. En ik schrik ervan, van 25%. Mm-hmm. En ik dacht dat het nou wat minder zou zijn. Maar 25% is best wel veel. En vaak is het zo dat mensen die vanwege geldproblemen een bepaalde zorg gaan mijden, dan zijn ze waarschijnlijk ook een deel van het laagste economische klasse, waarbij die mensen ook risicofactoren voor andere ziektebeelden hebben. Dan kan dus ook een probleem voor hen complexer verlopen. Maar er zijn ook wel bijvoorbeeld studenten. Ik heb een jonge student van 20 jaar... die met een perianaal absces en die eigenlijk stuurt absces rondom de anus en stuurt hij eigenlijk naar de chirurg voor behandeling. Maar vanwege zijn eigen risico wilde hij zijn behandeling bij de chirurg over 2 maanden heen tillen, omdat het 850 euro eigen risico was. En dat is best een, ik zei maar, het kan dus absces van jou, of het kan heel erg worden, of het kan een fistel worden. Fistel is een huidopening, dan ben je best wel nog ver van huis. Maar hij zegt, ja dokter, maar als ik nu naar de chirurg ga, dan ben ik mijn 850 euro eigen risico waarschijnlijk weer kwijt. Dus ik moet een keuze maken of ik moet mijn energierekening betalen of niet. En dit was een jongen die ik van buiten zou niet zeggen dat hij ook financiële problemen heeft. Maar het komt, bijvoorbeeld in iemand anders die voor een SOA-test komt, dat doen wij vaak als dokters, dan 2 bacteriën ga je testen. Maar dan wordt ook daarin even gediscussieerd van moet ik nou beide doen of kan ik toch misschien nu 1 bacterie doen en later weer de andere bacteriën doen. Dus dat zijn van dit soort gesprekken die de laatste tijd van steeds vaker met patiënten voeren. Die moet u dan voeren en dan moet u zeggen van ja, laat dit toch doen. Of ik raad je heel sterk aan of je moet het eigenlijk doen. En dan doen ze het toch niet. Ja, op een gegeven moment houdt het voor u natuurlijk ook op dan. Ja, zeker. En kijk, we natuurlijk wel op het druk op de huisartszorg. En ik denk dat wij heel veel zorg in Nederland, een goede huisartszorg, leveren aan de patiënten. Maar het is wel vaak, dit kost ook meer tijd. Die gesprekken, normaal gesproken ben je gewoon klaar. Maar dan kom je natuurlijk van het gesprek over het geld als iemand niet heeft. Bijvoorbeeld over vitamine D, wat ook belangrijk is voor heel veel patiëntpopulatie die wij hebben. Zeker omdat de winter eraan komt. Ja, dan ga je ook ineens praten over geldproblemen van de patiënten die je soms niet kan oplossen. Dus dat neemt ook meer tijd. We zijn blij mee dat wij als huisarts de problemen van de patiënten kunnen aanhoren. En dit ook signaal is van, hey, het probleem is toch veel groter dan alleen maar recept die betaald wordt. Maar vaak kost het ook weer tijd, omdat je dan in één keer het gesprek over financiële problemen van iemand gaat hebben. Van hoe kan ik die persoon dan ook weer gaan helpen? Dus je maakt het ook de zorg, het wordt alleen maar dan drukker over de zaken die eigenlijk niet ook bij de huisarts of bij de specialist thuis horen. Maar ja, het komt allemaal bij u in de spreekkamer terecht. Het gaat voor een heel groot deel, Lammert, over het eigen risico. Hoe zit dat ook weer? Ja, de eerste 385 euro is altijd voor eigen rekening. Dan moet je als verzekerde, die moet je dus zelf betalen als je zorg nodig hebt die onder de basisverzekering valt. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar dan de kosten. En in ruil voor een lagere maandelijkse premie kan het eigen risico vrijwillig worden opgehoogd tot 885 euro op jaarbasis. Niet alles valt dus trouwens onder dat eigen risico, zoals een bezoek aan de huisarts of de wijkverpleging, dat valt er niet onder. Oké, ja, maar Joyce, raken mensen van het opiniepanel dan ook verder in de problemen juist vanwege die zorgkosten? Ja, ik zie wel terug ook in ons onderzoek waar de huisarts over spreekt. In het afgelopen jaar kwam 1 op de 10 in de problemen omdat ze het eigen risico moesten betalen. Ik las verhalen over rood staan, niet op vakantie kunnen, geen nieuwe kleding kopen. Maar soms ontkom je niet aan zorgkosten, hè? Zeker niet als je chronisch ziek bent. En ja, dan moet je wel, iemand zegt er ook over, ik kan mijn zorgmeiden niet veroorloven. Ik lijd gewoon liever honger. Ja, en dan is het nog, hè, inderdaad, dat verhogen naar 885 euro, meneer Sana, waar u ook al iets over zei, dat maakt u ook mee bij u in de spreekkamer. Ja, dan zijn je maandelijkse kosten lager. Het zijn voortdurend afwegingen die mensen moeten maken. Maar uiteindelijk zegt u van, ja, je komt van de regen in de drup daarmee. Ja, dat klopt. Ja, ik heb zelf jaren geleden mijn eigen risico 1 keer naar 85 euro gebracht. En ik zou het nooit meer doen. Want dat jaar kreeg ik moest ik een bezoek bij de specialist brengen. En toen was mijn geld weg. Maar toen zeg ik ook tegen de patiënten, dit is eigenlijk een gok die je neemt. Want ik vergelijk het als een gokken. Want een huis wint altijd. Dus die patiënt als ze een keer ziek worden, ja, linksom of rechtsom moet ze het zelf betalen. En vaak is het lastig dat eigen risico was bedoeld om mensen in de bewust te maken van de kosten. Dat was 150 euro jaren geleden. Maar dit is inmiddels 385 euro. Mm. En eigenlijk ga je bij mensen die een hele kleine portemonnee hebben, die eigenlijk al moeite hebben om eind aan elkaar te knopen, die breng je een verleiding om de eigen risico ook weer te gaan verhogen en ruil voor maandelijks weinig geld. Mm. Dus die hele, het is een beetje een soort zorg, is een rem, eigen risico is een beetje zorgremgeld geworden. Waarbij de mensen aan de lagere kant van de sociaal-economische klasse, dat zij van daar toch veel professioneel veel klappen opvangen. Mm. Want die mensen leven al 15 jaar in slechtere gezondheid, gaan al 7 jaar eerder dood, die mensen. De praktijk waar ik nu werk, de meeste mensen zijn voor 5 van 60-jarigen, die hebben al een ernstige chronische ziekte. Van suikerziekte tot aan kanker. En vele van die mensen worden ook al niet ouder dan 65 of 70 jaar. En dat je zie je ook die kwaliteit van leven voor die mensen is dan eigenlijk al heel slecht. En dan er wordt gezegd, ja, maar je zorgtoeslag kun je wel krijgen. Maar ja, zet maar een verkeerde vinkje uit van zijn zorgtoeslag. Dan moet je alles weer terug betalen. Precies, daar is ook nog een grote angst voor dat soort dingen, Lammert. Ja, vindt u dan dat het eigen risico helemaal afgeschaft moet worden? Of moet dat dan dat alleen de rijkere eigen risico betalen? Ja, kijk, het is een hele goede vraag. Het is eigenlijk een politieke keuze die je moet doen. Maar als ik in mijn spreekkamer op dit moment kijk, ik denk dat wij dan niet een andere keuze hebben in plaats van continu het pleisterwerk wat we doen, dat we een keer op een andere manier naar het stelsel gaan kijken. Want op dit moment is het zo dat ik denk dat we allemaal hetzelfde premie betalen. Maar ik denk dat de mensen die eigenlijk wat zieker zijn, vaker zorg gebruiken, ja, zij dragen ook voor ons de kosten die er zijn. Mm-hmm. En ik denk dat dat niet eerlijk is. Want even een heel simpel voorbeeld. Ik betaal hetzelfde premie als mijn assistenten. Terwijl mijn assistenten ook wat vaker een geldprobleem is gekomen vorig jaar. Maar ik met mijn inkomen als huisarts betaal ik hetzelfde premie. Ja. U zegt het is uiteindelijk een politieke keuze hoe je daarmee omgaat, al dan niet het eigen risico. Josh, jullie hebben, want dit is een systeemvraag in feite waar we het over hebben. Ook wat meneer Zana hier schetst van dit zijn mensen die sowieso door een stapeling van problemen, financiële problemen, het nog moeilijker hebben gekregen de afgelopen jaren. Als je het hebt over het systeem, wat zeggen de panelleden daarvan? Wat moet er anders? Nou ja, we hebben verschillende opties voorgelegd. En ja, maar weinig mensen zijn blij met dit huidige systeem. De helft is tegen zoals het nu is geregeld. Ze noemen dat eigen risico een boete op ziek zijn, niet solidair. Maar nog minder mensen zijn voor afschaffen. Ja, omdat ze toch bang zijn dat dan de zorgpremie omhoog gaat. Dus dat ze zelf meer moeten betalen. En ze vinden het toch ook wel goed dat er iets van een drempel is om zorg aan te vragen. Ja, wat dan? Ja, nou ja, wat dan inderdaad? Nou ja, er is iets meer steun voor het verlagen van het eigen risico. Bijvoorbeeld €285. Maar ja, het meeste draagvlak zie ik nog voor het inkomensafhankelijk maken van het eigen risico. Ik hoorde de huisarts ook wel een beetje naar wijzen. Een soort ziekenfonds en particulier verzekeren, zoals we vroeger hadden. Ja, nou ja, goed. Hè, dus hoe meer je verdient, hoe meer je betaalt. Dat is toch een beetje sterkste schouders, zwaarste lasten. Maar ja, daar klinkt toch ook wel kritiek op, hoor. Want zorgtoeslag ging er net ook over. Ja. Mensen denken toch, mensen met een laag inkomen worden toch al wel gecompenseerd. Dus ja, de ideale oplossing heb ik op basis van dit onderzoek niet. Ja, nog even naar meneer Zana tot slot. Hè. U zit, als ik het zo mag zeggen, in de loopgraven als het gaat om waar alles bij elkaar komt. Aan problemen. U zegt, ik krijg van alles in mijn spreekkamer en ik moet het hebben over dingen die niet zo direct met het arts zijn te maken hebben, als meer de hele problematiek waar mensen in zitten. U zei aan het begin van ons gesprek van het is goed om het er in verkiezingstijd over te hebben. U had het over politieke keuzes. Mm-hmm. Wat zou u de politiek mee willen geven dan toch? Wat ik zou de politiek mee willen geven is, laten we eigenlijk eindelijk een keer kijken dat het beleid die wij in Den Haag met elkaar maken, dat bestaande gezondheidsgeloof niet verder gaat vergroten. En het is natuurlijk, uiteindelijk gaat het om een hele fundamentele keuze. En het is een groot plaatje. Armoede los je niet alleen op met eigen risico als aan die knop gaat draaien. Dus eigenlijk moet je veel meer kijken naar de bestaanszekerheid van mensen. Daar komt die term eigenlijk ook al wel, de CTOR, wil mij ook dat zeggen. Maar het hebben over bestaanszekerheid en het begrijpen daarvan en wat het eigenlijk met je doet, dat is toch echt iets anders, een totaal verschillende dingen. Als we met elkaar zeggen, laten we ervoor zorgen, als de Tweede Kamer of als de regering, dat de gezondheidsgeloof bij de wetten die wij hebben niet groter wordt, ik denk dat we dan de discussie met elkaar op de juiste plek gaan starten. Ik dank u wel voor uw bijdrage. Huisarts Shakib Zana was dat. Dank ook Joyce van het Eén Vandaag Opiniepanel. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het er ook over. Dat is 17:15 op NPO 1. Meteen, eindelijk is in Nederland ook stamceltherapie mogelijk voor mensen met een agressieve vorm van MS. Door die behandeling kan de ziekte een halt worden toegeroepen. En onze verslaggever is op bezoek bij een MS-patiënt die deze behandeling al in het buitenland onderging en daar heel veel baat bij heeft gehad. Voor het verkeer, naar Robert. 300 kilometer staat er in het land. De meeste files veroorzaken niet al te veel vertraging. Klein kwartiertje op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. Klein kwartiertje ook op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. File rijden tussen Leiden en Wassenaar Centrum over 3 kilometer. En 20 minuten oponthouden op de A67 vanuit Venlo naar de Belgische grens bij Eersel. Nieuws via de NOS gaat over Ajax. John van Schip wordt daar de nieuwe trainer. Nu staat Ajax op een historische laatste 18e plaats in de Eredivisie. NOS sportverslaggever Joep Schreuder die vroeg van Schip waar hij aan begint. Ik begin aan iets omdat Ajax mijn club is en dat ik Ajax wil helpen. Omdat ik voel dat ik er klaar voor ben om te helpen. Want daar gaat het om. Ik denk dat in deze fase vertrouwen kweken, duidelijkheid geven, goede trainingen waarin die duidelijkheid naar voren komt. En dan stap voor stap moeten we daar verbetering in gaan brengen. Ja, want de vraag is inderdaad, hoe ga je het aanpakken? 10 keer achtereen wint zo'n elftal niet. Mentaal toch ook een beetje murf. Mm-hmm. Ik hoor je 2 keer het woord duidelijkheid zeggen. Waarom is dat belangrijk? Nou ja, je kan het ook zeggen team. Hè? En team, nou goed, allereerst moeten we zelf als een team fungeren, de staf. Want dat straalt ook uit naar de jongens, hè, naar de groep. En daarnaast is het naar die groep heel duidelijk zijn. En dusdanig duidelijk in allerlei facetten dat we een team gaan zijn. Want dat zie je als het even minder gaat of als het vertrouwen weg is. Dan hebben ze het moeilijk. En daarin ja, moeten ze geholpen worden. En dat kan. Je hebt aangegeven dat je nou ja, Michelin dat zelf en ook zijn aankopen niet de gelukkigste vond. Ik denk dat we dat allemaal weten. Maar daar trek ik een streep. En ik denk dat ook dat heel belangrijk is dat je die streep trekt en alleen maar naar voren kijkt. Want wat er is gebeurd, zeg maar achter mij, dan heb ken ik niks mee. Ik moet vooruit kijken en dat is hetgene wat ik ga doen. Doen we dat even? Ga je de bus parkeren? Ga je compact spelen? Zeker niet. Nee, zeker maar, niet. Maar de vraag is inderdaad, punten zijn belangrijk. Hè? Punten zijn belangrijk. Maar je moet wel proberen dat te doen op een manier waar iedereen zich goed bij voelt. Dus we gaan kijken dat we die spelers zo goed en zo kwaad als mogelijk in hun kracht kunnen zetten. En daarvanuit zo goed mogelijk gaan spelen natuurlijk. Op een manier die bij ons past en wat we willen. En dat we daarin misschien niet gelijk een heel hoog niveau gaan halen. Dat mogen duidelijk zijn. Maar we streven dat wel na. Wat is jouw doelstelling? Wat is jou meegegeven? Nou, de doelstelling, wat ik al zei net, is het team. Het team maken van deze selectie en van de groep. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk ook te maken met een stand. En we willen de bovenste 4 op dit moment, ja, die staan behoorlijk los. En wij willen zo snel mogelijk gaan aanhaken met de komende wedstrijden. En kijken naar die 5e positie. En dan van daaruit kijken wat er nog mogelijk is. John van Schip, de nieuwe trainer van Ajax, in gesprek met Joep Schreuder van NOS. 1 vandaag. Overlammert, het einde van de wereld. Ja, dat is in Harlingen. Tenminste, als je een beetje daar de Zuiderpier oploopt, die 1,5 kilometer de zee ingaat, dan voelt dat zo. Veel dagjes mensen lopen helemaal naar het einde van die pier om in de oneindige leegte te staren of in de hoop een eiland of een bultrug te ontwaren. En daar op die plek, in the middle of nowhere, staat elke zomer een brievenbus. Initiatiefnemer Boukje Grandke vertelde eerder aan Omroep Friesland waarom. En iedereen die daar langs loopt, er staan heel vaak mensen een beetje na te denken, te turen, of ze de eilanden kunnen zien. En het idee is, schrijf je gedachten op en doe hem in een bus. Ja, en dat idee slaat aan, want elk seizoen wordt in die brievenbus worden er honderden brieven ingestopt en die kunnen over van alles gaan. Van bierveeltjes tot de achterkant van een bootticket, van een museumkaart, een servetje, briefpapier. En soms iets heel moois thuis geschreven, denk ik. En dan komen ze hier en dan brengen ze dat. Ja, prachtig. Dit is de oogst van 3 maanden post Gedachten aan Zee. Er was een tekenaar die 1 jaar lang iedere dag een tekening in de bus deed. Ja, de brievenbus wordt op 1 april geplaatst en op 1 november weer weggehaald, omdat de elementen van het weer en de zee de postwinters te veel aantasten. Dus als je nog wat in die bus wilt stoppen, dan is morgen je laatste kans. Pas alleen wel op wat je erin stopt, want je post wordt gelezen en misschien zelfs wel tentoongesteld, of zoals hier voorgelezen op de regionale omroep. Dus heel veel briefjes van iemand missen ook, een afscheid. Iets moois over de plek. De zee ebt, de zee vloedt. De zee doet wat de zee doen moet. Het is heel poëtisch. En toen ik hem ophing 2 jaar terug, dacht ik, Harlingen, dat worden pittige verhalen. Maar eigenlijk zijn het alleen maar hele mooie, lieve versjes. Ja, ja. En ook wel eens een flauwe, hoor. Van, we hadden net kibbeling met saus en die was heel erg lekker. Nou ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, precies. Afgelopen winter had de brievenbus voor Gedachten aan de Zee in Harlingen een tijdelijke winterplek bij het Brouwdok aan de Nieuwe Willemskade. Maar het is onduidelijk of dat dit jaar weer gebeurt. Morgen dan krijgt de allereerste MS-patiënt in Nederland een stamceltherapie. En dat is een doorbraak, want tot nu toe werd die behandeling niet aangeboden in Nederland en zocht de patiënten hun heil in het buitenland en voor eigen kosten. Door deze therapie, die ook wordt vergoed nu, kan de ziekte een halt worden toegeroepen. Een reportage is dit van Sander het Sas. De afgelopen jaren zijn tientallen MS-patiënten naar het buitenland gegaan voor een stamceltransplantatie. Met Marnika Magielsen kijk ik de reportage terug die ik met haar maakte over haar stamceltherapie. Heel je leven staat even op zijn kop. Van ik wil dit nog doen en ik zei tegen mijn man en ik wil eigenlijk nog gewoon met jou kamperen zoals we altijd doen en lekker gewoon met de auto weg en kijken waar we uitkomen en overal de natuur. Ja, dit was nog voordat je naar Moskou bent gegaan, want je bent naar Moskou gegaan voor een stamceltherapie. Wat kon je eigenlijk allemaal niet meer? Als ik de kinderwagen niet had, dan kon ik geen 100 meter zelfstandig lopen. En dat was zichtbaar. Mijn rechterarm deed daarnaast ook niet meer, mijn linker oog. En ja, daarnaast had ik problemen met verschillende organen die gewoon wat tegen sputterden. En wat kan je nu weer? Ja, weinig zorgen. Ik moet er nog steeds wel hard voor werken, maar ik kan eigenlijk in principe alles. Maar vorige week nog met mijn dochter op de heide lekker gerend. Zij heeft een mountainbike en ik erachteraan rennen. Ja, wie had dat bedacht een aantal jaar terug? Nee, want eigenlijk werd er tegen jou gezegd, ja, we hebben wel remmers. Hè? Dus we kunnen kijken of we die MS een beetje kunnen afremmen. Maar we hebben geen middel om het te stoppen. En dan was je het eigenlijk helemaal niet mee eens. Nee, daar was ik het zeker niet mee eens. En daarnaast was het nog zo, ik had de vraag gesteld, wat doen die remmers dan? In hoeverre remt dat dan? Ja, dat weten we eigenlijk niet. En dan is MS al een hele onzekere ziekte, want je weet eigenlijk niet hoe je de volgende dag opstaat. En dan krijg je daarnaast ook nog eens remmende medicatie waarvan je ook niet weet wat het gaat doen. Ja, toen heb ik er toch voor gekozen om de stoute schoenen aan te trekken en richting Moskou te gaan. Want daar hadden ze wel de behandeling wat de ziekte zeg maar stopt. Ja. En dat is een hele zware behandeling geweest. Hè? Eigenlijk leggen ze alles stil. Hè? Je krijgt een soort chemotherapie en dan krijg je je eigen stamcellen krijg je weer terug eigenlijk in je lichaam. En die moeten dan weer aan het werk. Ja. Zeg ik het zo goed? Ja, dat is altijd een beetje lastig uitleggen. Maar je zit in het begin aan een soort dialyseapparaat dat je inderdaad je stamcellen gaat oogsten. En je hebt inderdaad een hele hoge dosis chemo, wat het ook natuurlijk gevaar en risico met zich meebrengt en waardoor ze het ook niet 1, 2, 3 snel doen. En dan krijg je na een tijdje je eigen stamcellen weer terug. En dan moet heel jouw immuunsysteem weer opnieuw worden opgebouwd met je eigen stamcellen. Dus een zware behandeling, zwaar natraject. Maar als ik kijk waar ik nu sta, ja, dat had ik echt nooit durven dromen. Nee, ik pak even een fragmentje erbij. Want jij hebt ook een videodagboek toen bijgehouden. Ik ga beginnen voor mij met mijn mooie, nieuwe, goede stamcellen. En ik hoop dat veel mensen over de hele wereld deze kans nog mogen krijgen. Ja. Ik zie aan je ogen dat het je toch weer wat met je doet. Ja, emotioneer me altijd. Omdat ik nog heel goed weet dat ik heb het eerst opgeschreven. Omdat ik echt heel boos was op dat moment dat ik helemaal in Moskou lag. Ik begrijp niet als je zo'n ontwikkeld land bent, waarom je dan naar een ander land moet om, terwijl het bewezen is dat het werkt, waarom dan niet in Nederland? Ik kan me er nog steeds heel boos over maken. En ja, dat blijft herinneringen oproepen. Het heeft jou hoeveel geld gekost uiteindelijk? Nou, we hebben 90.000 euro opgehaald. En dat was dus een stukje behandeling en een stukje natraject. Omdat niet alles, zeg maar, waar ik nu revalideer, wordt niet vergoed. Dus nog steeds gaat er vanuit mijn stichting daar geld naartoe. Dit was in 2019. We zijn inmiddels in oktober 2023. Ja. Een jaar geleden ongeveer werd er bekendgemaakt van, nou, we gaan het in Nederland ook doen. Maar morgen vindt die allereerste stamceltherapie plaats in Nederland, in Amsterdam. Wat doet dat met je? Ja, dat bericht van dat morgen eindelijk plaats gaat vinden, dat maakt mij ontzettend blij. En ook heel fijn dat het gewoon Nederland nu kan. Neuroloog Joep Killestein zei vorig jaar in onze uitzending dat het aantal patiënten dat in Nederland geholpen kan worden beperkt blijft. Er zijn op dit moment schattingen dat het om zo'n 10 tot 20 patiënten per jaar in Nederland zal gaan. Ik was vorig jaar toen jullie langskwamen heel kritisch. vooral om het feit dat er dan 1 tot maximaal 20 mensen in het jaar behandeld zouden kunnen worden. En een lijst aan criteria waarvan ik denk van nou, hè, dat zou ook wel anders kunnen. Want ik had er anders niet voor in aanmerking gekomen in Nederland. Ja. Maar het begin is er. Ja. Zo kan je het ook zijn, ja. Toch? We hadden dat nieuws in december en toen dacht ik, oké, eerst zien, dan geloven. Ik heb daarop heel lang moeten wachten, want ik dacht, nou, hè, wanneer gaat het nou gebeuren? Ondertussen blijven mensen gewoon nog hun reis maken naar het buitenland. En nu eindelijk is het daar dat het morgen gaat plaatsvinden. Ja, dat vind ik heel, heel bijzonder en ook heel fijn nieuws. Stamceltherapie voor patiënten met MS. Vanaf morgen dus ook in Nederland. De verslag was dat van Sandra Tsassen. Ja, de rol van de VN in internationale conflicten die is beperkt. Want laat de oorlog tussen Israël en Hamas weer eens zien. Is het nu helemaal niet anders? Of zou dat toch beter kunnen? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Katrien Straatman. In een video die door Hamas is gepubliceerd roepen 3 gegijzelde Israëlische vrouwen premier Netanyahu op tot een gevangenruil met Palestijnen die vastzitten in Israël. Ook geven ze Netanyahu de schuld van wat ze het militair falen van 7 oktober noemen, de dag waarop Hamas een bloedige aanval pleegt op het zuiden van Israël. Het is niet duidelijk wanneer de video is opgenomen en ook niet of de vrouwen onder druk zijn gezet. Toezichthouder ACM gaat onderzoeken of er wel genoeg aantrekkelijke keuzes zijn als de consument wil overstappen naar een andere bank voor een hogere spaarrente. De afgelopen tijd werd door de Europese Centrale Bank de rente verhoogd, maar op Nederlandse spaarrekeningen steeg die rente niet mee. Het treinverkeer rond Rotterdam heeft waarschijnlijk nog uren last van een storing door een gebroken bovenleiding. Die leiding viel bij Rotterdam Stadion bovenop een trein van Eurostar die onderweg was van Parijs naar Rotterdam. Verwachting is dat de problemen rond 9:30 vanavond weer verholpen zijn. En op de boulevard van Scheveningen zijn beelden besmeurd met een rode vloeistof. De 23 beelden staan voor het museum Beelden aan Zee en zijn gemaakt door de Amerikaan Tom Otenis. Volgens Omroep West is bijna geen beeld gespaard gebleven en is ook op trappen waar ze staan vloeistof beland. Katrien, dankjewel. Willemijn, het weer. Ja, op dit moment trekt er vanuit het zuiden langzaam wat regen over ons land heen. Vanavond regent het eigenlijk overal. En in het zuidoosten is er dan tijdelijk ook wat meer wind. Windkracht 5 uit zuidwestelijke richting. Vannacht hebben we vooral in de noordelijke helft van Nederland nog te maken met regen, waarbij de meeste neerslag in het noordwesten gaat vallen. In totaal kan de neerslaghoeveelheid daar oplopen tot zo'n 20 mm. Ja, en morgen veel bewolking, af en toe wat zonneschijn en dan vooral wat enkele buien in het noorden in de ochtenduren en in het midden en het zuiden vooral later in de middag met een wind die dan in het noorden uit het noorden waait en in het zuiden uit het zuidwesten, maar niet meer zo heel erg krachtig is. Temperatuur ligt morgenmiddag op een graad of 14. Dankjewel. En voor de files naar Robert. 400 kilometer staat er in het land. De meeste files leveren nog niet al te veel vertraging op. Zo heb je een kwartiertje extra reistijd nodig op de A28 nog. Vanuit Utrecht naar Zwolle gebeurde een ongeluk bij Nijkerk. 7 kilometer file staat er, maar de weg is weer vrijgegeven. Geldt niet voor de A50 helaas, vanuit Eindhoven naar Os. Daarna een ongeluk bij Sint-Oederode is de linkerrijstrook dicht. 6 kilometer file daar met een uur vertraging. Richting Nijmegen rijden om via Den Bosch over de A2 en de A59. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag bijeen om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Afgelopen vrijdag nog nam de Algemene Vergadering een resolutie aan over een humanitair staakt het vuren in de Gazastrook. David Griekmans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hoogleraar geopolitiek en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen. Ja, de Veiligheidsraad, vanavond komen ze dus bijeen. Waar gaan ze het exact over hebben, weet u dat? Wel, er is een nieuw initiatief van de Verenigde Arabische Emiraten en die zijn momenteel niet permanent lid van de VN-veiligheidsraad om opnieuw te spreken over het idee van een humanitaire pauze. En we weten dat ongeveer op dit moment zelfs de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten een bezoek brengt aan het Witte Huis. Dus dat wil zeggen dat er achter de schermen toch wel wat aan het bewegen is. Dit weekend heeft de nationale veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten, Jake Sullivan, een opening gemaakt. Blijkbaar dan toch een humanitaire pauze, maar dan eerder met als doel om die 500 tot 600 Amerikaanse Palestijnen die nog vastzitten in Gaza, om die daar te ontzetten. Dus er is iets aan het bewegen als gevolg van de ontwikkelingen van afgelopen vrijdag en ook van dit weekend. Ja, dat zegt u wel heel voorzichtig. Ja, dan moeten we heel voorzichtig zeggen natuurlijk. Hè? Want we weten natuurlijk niet wat de exacte uitkomst is. We weten ook nog niet wat de exacte ontwerpresolutie is die de Verenigde Arabische Emiraten op tafel zal leggen. Wellicht zullen die laatste onderhandelingen die nu misschien rechtstreeks bezig zijn, bilateraal met de VS, nog enige impact hebben op wat de Verenigde Arabische Emiraten op tafel gaat leggen. Mm-hmm. Maar dat speelt zich in de marge van de Veiligheidsraad af, die ontmoeting met de Verenigde Staten. Als je nou eens kijkt naar de VN zelf, Veiligheidsraad, algemene vergadering. Ze roepen allemaal op de een of andere manier dat het geweld daar stopt. Hoe je dat dan ook precies noemt. Zal dat uiteindelijk verschil kunnen maken? Zo'n oproep uit die beide gremia. Wel, wat van belang is hier en wat we dus afgelopen vrijdag hebben meegemaakt in de algemene vergadering, daar is een resolutie op tafel gelegd, maar onder andere Nederland heeft daar niet voor gestemd, omdat Nederland meende dat er in die tekst ook nog iets moest inzitten met betrekking tot het veroordelen van het geweld van Hamas. Hè. Maar u zou kunnen zeggen, ja, dat zijn allemaal maar verklaringen, ze hebben geen impact op het terrein. Dat klopt. Hè. De VN heeft geen eigen leger om iets af te dwingen. Maar er is natuurlijk wel de internationale publieke opinie. En je merkt toch wel dat omwille van het falen van de Veiligheidsraad vorige week en ook omwille van de beelden die we allemaal gezien hebben de afgelopen weekend in Gaza, waar er heel de wijken plat gebombardeerd zijn en trouwens ook waar Israël de Gazastrook heeft afgesloten met betrekking tot toegang tot water, voedsel, fuel, elektriciteit en communicatie, zijn de geesten toch aan het schuiven, denk ik. En voelt iedereen dat er toch iets zal moeten gebeuren met betrekking tot het beschermen van de burgerbevolking. Mm-hmm. Ja, en dat zal dan uiteindelijk toch tot iets kunnen leiden. Want u verwijst ook naar vorige week, ik neem aan Guterres en Israël, hoe dat met misging samen. Want Israël heeft ook zoiets van, met die hele VN willen wij op dit moment even helemaal niks te maken hebben. Ja, maar ook de staat Israël is erkend door iedereen en zij is ook onderdeel van de familie van de Verenigde Naties. Dus dat wil zeggen dat zij ook zelf het charter van de United Nations onderschreven heeft en ook zelf meent, en ze zegt dat ook, dat ze het internationaal humanitaire recht wenst te respecteren. Dus dan gaat dit over een debat. Hè. Langs de ene zijde zegt het charter inderdaad zeer duidelijk dat er een recht is op zelfverdediging, maar er is ook zoiets als proportionaliteit. Dus het geweld dat u gebruikt moet proportioneel zijn in verhouding tot wat u heeft meegemaakt. En het is nog maar de vraag of de huidige militaire actie, zoals geconcipieerd door deze noodregering van Netanyahu, of die uiteindelijk de langere termijn belangen van de staat Israël zal dienen. Want de manier waarop dat deze actie nu wordt uitgevoerd, en u moet zich indenken, de helft van die 2,3 miljoen Palestijnen in Gaza zijn jonger dan 18 jaar. Er zou wel eens een nieuwe golf van radicalisme kunnen komen in de komende jaren. Dus ik denk dat eerder er achter de schermen een aantal bewegingen gaande zijn. Wat zijn die? Onder andere Macron, die stelt voor aan Israël om een internationale coalitie tegen Hamas op te richten, naar analogie van de strijd tegen IS, maar dan vraagt Frankrijk ook wel medezeggenschap. En punt nummer 2 is dat er CNN duidelijk heeft gemaakt dat ondertussen er achter de schermen een dialoog bezig is tussen de VS en Qatar, waar men tegen Qatar zegt, u geeft eigenlijk bescherming aan die hoge leiding van Hamas. Hè. De bevolking van de Palestijnen leidt in Gaza, maar die hoge leiding die zit eigenlijk in Qatar. Ja, maar dit zijn, meneer Kriekemans, bewegingen buiten New York om het zomaar te zeggen. Dit is Frankrijk, dit is Washington, dit is Qatar. Die houden zich daarmee bezig. Kan de VN nog iets meer doen dan alleen vergaderen en veroordelen? Misschien een heel gek idee, maar een VN-vredesmacht, blauwhelmen in Gaza. Is dat een mogelijkheid? Dan spreekt u over peacekeeping forces. Maar voor er een peace gehouden kan worden, moet er een vrede op het terrein zijn. Hè? Peace enforcement. Dus wat u zijbewegingen noemt, denk ik dat dat noodzakelijke stappen zijn om naar een andere strategie te komen. Iedereen veroordeelt dat geweld dat Hamas gebruikt heeft. Maar we moeten tegelijkertijd vaststellen dat Hamas eigenlijk ook de burgerbevolking zelf gijzelt. En dus denk ik dat er een strategie moet komen waarbij op een meer doelgerichte en langdurige wijze Hamas ontmanteld moet worden. Want de manier zoals het nu gebeurt, denk ik dat dat uiteindelijk alleen maar tot een nieuwe fase van geweld kan leiden. Plus een mogelijke regionale escalatie waar niemand op zit te wachten. Ook niet in de regio. Filosofeert wel eens over een, moet ik dat zo uitspreken, een trustvorm om de Palestijnen uiteindelijk buiten Hamas om een wat perspectief te geven en dat dat mogelijkheden zou geven? Wel, het is iets anders. Er is momenteel vastgesteld dat Israël niet geïnteresseerd is in het besturen van Gaza nadat Hamas verslagen is. Maar dan is de vraag wie gaat Gaza besturen, want de Palestijnse autoriteit heeft er al jarenlang geen contacten meer. In het debat wordt er gezegd van kijk, er is daar zo een kleine VN-technische organisatie die het vredesbestand van 48 moet mee opvolgen en naleven. Maar wat ik voorstel is dat de Trusteeship Council van de Verenigde Naties, een van de 6 hoofdorganen, die nu slapende is sinds 1994, dat die terug geactiveerd wordt. En waarom is dat belangrijk? Die Trusteeship Council was na 1945 gecreëerd om entiteiten, territoriale entiteiten, te begeleiden van het kolonialisme op dat moment naar onafhankelijkheid. En alle entiteiten die beheerd zijn geweest door de Trusteeship Council, die zijn uiteindelijk onafhankelijk geworden. Als je nu Gaza gaat beheren vanuit de VN, vanuit de Trusteeship Council, zend je een impliciete politieke boodschap dat uiteindelijk de Palestijnen onafhankelijk zullen worden, maar anders dan voordien, waar iedereen altijd meteen in de Westbank wil oplossen, begin je met Gaza, je start een VN-geleid proces om dan uiteindelijk het te hebben over de Westbank, waar nog 500.000 Joodse kolonisten zitten, en ook Jeruzalem, waar dat je zelfs een Brussel-scenario zou kunnen bedenken. In ons land, in België, kunnen de twee gemeenschappen activiteiten ontwikkelen rond cultuur, onderwijs en godsdienst op het territorium van Brussel, waardoor je een exclusieve territorialiteit eigenlijk niet meer nodig hebt, maar je gaat op naar een gedeelde territorialiteit. Dit zijn zaken, inderdaad, wat ik net zei, die bieden perspectief. En als we nu op dit moment bijvoorbeeld vanavond naar de Veiligheidsraad kijken, dan zegt u van VN maakt echt wel het een en ander mogelijk aan diplomatiek verkeer en aan mogelijkheden en wat er achter de schermen gebeurt. Maar de Veiligheidsraad kan niet zeggen, het moet nu ophouden. Wel, de Veiligheidsraad zijn de lidstaten. In dit geval heeft de VS een week geleden een resolutie die ter tafel lag rond een humanitaire pauze gevetoed. Het is nu eigenlijk aan de VS om daarover terug nog eens te reflecteren. En we zien de afgelopen weekend dat ook de Biden-administratie aan het bewegen is en ook tegen Israël zegt dat het oorlogsrecht en het internationaal humanitair recht gevolgd moet worden. Dus het is afwachten wat de VS straks gaat doen. David Kriekemans was dat, hoogleraar geopolitiek en internationale betrekkingen in Antwerpen. Dank u wel, meneer Kriekemans. Feit of fictie? En daarin, Lammert, gaan we naar brildragende kinderen. Ja, want vanmorgen in het NOS Radio 1-journaal zei de directeur van Stichting Jantje Beton, Dave Ensberg, namelijk het volgende. Een van de 3 kinderen van 13 jaar draagt een bril of lenzen. Nou, dat is het gevolg van de enorme schermtijd die er aan de orde is. 1 op de 3, dat is behoorlijk wat. Maar je hoort wel altijd dat schermen zo slecht voor je ogen zijn. En kinderen zitten natuurlijk de hele dag op telefoon. Ja, hij zegt dat het gevolg is van het vele schermgebruik. Ja. Dus we belden met Jan-Roelof Polling. Hij is orthoptist aan de Erasmus MC. Dat is iemand die gespecialiseerd is in de samenwerking en ontwikkeling van de ogen. Ik vroeg hem of kinderen inderdaad steeds vaker een bril of lenzen dragen. Of het nou precies meer is dan een aantal jaar terug, weten we voor de Nederlandse situatie eigenlijk niet zo goed. Omdat we die onderzoeken niet hebben. Maar in de Verenigde Staten hebben ze daar wel een heel solide onderzoek naar gedaan. En daar zie je dat het in de loop van de tijd steeds meer toeneemt. Ja, en dan nog even een kleine kanttekening, een disclaimer. Want Polling heeft het hier over bijziendheid. En nou zijn de meeste kinderen die een bril dragen inderdaad ook bijziend. Maar in theorie is het ook mogelijk dat kinderen om de een of andere reden een bril dragen, al juist omdat ze verziend zijn. Oké, dat nemen we mee. Ja. Maar er zijn dus inderdaad meer kinderen met een bril of lenzen dan een aantal jaar geleden. En dat komt door de schermpjes. Ja, dat is wat de directeur van Jantje Beton zegt. Maar is dat zo? Nou, het blijkt iets ingewikkelder te zitten. Kinderen die heel veel op hun smartphone zitten, hebben veel meer kans om bijziendheid te hebben. Maar we zien ook in datzelfde onderzoek dat kinderen die toch veel buiten zijn en desondanks ook veel op hun smartphone zitten, dat de relatie daarmee veel minder sterk is. Oké, de schermen zijn dus niet goed voor de ogen, maar als een kind veel buiten speelt, dan compenseert dat min of meer het negatieve effect dat scherm op je ogen heeft. Ja, precies. Dat buitenspelen is nog veel belangrijker dan hoe lang een kind op zijn telefoon zit. Maar wat zegt Polling over die aantallen? 1 op de 3 13-jarigen? Ja, we gaan even tellen. 1 op de 4 kinderen heeft bijziendheid. En dat neemt alleen maar toe op het moment dat de kinderen wat ouder worden. Ja, 1 op de 4. Niet 1 op de 3. Nee, ja, het lastige met die cijfers is dat ze verder niet heel specifiek per leeftijd worden bijgehouden. Zo heeft het CBS gegevens over een groep kinderen van 12 tot en met 16. Van hen draagt ruim 28% een lens of een bril. En op de site van het Oogfonds lezen we dat 1 op de 3 kinderen bijziend is. Maar ja, dan hebben we weer niet die verziend kinderen. En ik vond nog een wat ouder onderzoek uit 2016, waarin staat dat 25% van de 13-jarigen bijziend is. De vraag is alleen of die cijfers nog up-to-date zijn. Nou, dat klinkt inderdaad best ingewikkeld. Maar is het erg om bijziend te zijn? Behalve dan dat misschien iedereen het heel leuk vindt om een bril te dragen? Ja, nou, dat weet artsonderzoeker van het Oogziekenhuis Rotterdam, Monica Ravenstein. 1 op de 3 mensen van een hoge bijziendheid uiteindelijk slechtziend wordt aan tenminste 1 oog. Slechtziendheid die je niet kunt oplossen met een bril of met lenzen. Dat is dan blijvende schade. Ja, dus voorkomen is echt heel belangrijk. En daar heeft Ravenstein nog wel wat tips over. Voor de kinderen kunnen we daar natuurlijk een hoop aan doen. Hè. Dus zorg dat je veel buiten bent en minder schermtijd. Als je eenmaal volwassen bent en je bent bijziend, dan is er op dit moment hebben we niet aan kunnen tonen dat er iets is wat daarmee voor helpt. Maar wat eigenlijk vooral belangrijk is dat je heel erg bewust bent van dat je dat risico loopt. Ja, dus naar buiten met die kinderen. Ja, en als je volwassen bent, meteen alert zijn en naar de huisarts als je iets afwijkends aan je ogen of zicht merkt. Okay, gaan we terug naar de cijfers, want 1 op 3, feit of fictie? Ja, het ligt er een beetje aan welk onderzoek je erbij pakt, maar ze liggen allemaal wel erg dicht bij elkaar. Zo'n 1 op de 4 of 1 op de 3 kinderen is bijziend. En er zijn maar weinig kinderen die met een andere reden een bril of lenzen dragen. Dus ja, goed, vooruit, een feit. Oké, doen we. Robert, hoe is het op de weg inmiddels? Nog steeds zo'n 400 kilometer files, Suzanne. En een paar files leveren wat extra vertraging op momenteel. Linkerrijstrook van A2 is dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Born. Vanaf Meersen 9 kilometer file met een uur vertraging. Komt door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. 6 kilometer file daar met 3 kwartier vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Richting Nijmegen rijden om via de A2 en de A59. En door dat ongeluk op de A50 ook file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Baterdorp. 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Angstaanjagende beelden waren het van woedende mannen die in een terminal en een startbaan bestormden op een vliegveld in Dagestan. Helemaal die zwaaiden met Palestijnse vlaggen, riepen islamitische leuzen. Op zoek waren ze naar Israëlische burgers die met het vliegtuig waren aangekomen in Dagestan, deelrepubliek van Rusland. Ruslandkenner Helga Salomon, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Helga, goedemiddag. Goeiedag. Wat gebeurde hier nou? Was dit een incident? Ja, dat vraagt het Kremlin zich waarschijnlijk ook af, want dat lijkt er ook door verrast. Wat je ziet is dus dat een gigantische menigte in de Noord-Kaukasische Republiek Dagestan dat vliegveld heeft bestormd op zoek naar Joden. En niet alleen daar, ook in een aantal andere regio's. En dat biedt het Kremlin grote zorgen. Want waar ze bang voor zijn, is dat de grote moslimminderheid in Rusland, zo'n 10% minstens, dat die ook weer onafhankelijkheid gaat eisen, zoals destijds in Tsjetsjenië. Maar hoe moet ik dat dan met elkaar in verband zien? Ja, dat is natuurlijk het rare, want Poetin, het Kremlin, zie je in het conflict van Israël en de Palestijnen, lijkt toch stevig de kant te kiezen van Hamas. Hè. Het is een terroristische organisatie in het grootste deel van de wereld, maar niet in Rusland. Ze waren onlangs nog op bezoek afgelopen donderdag, de top. Dat heeft ermee te maken dat Iran een van de laatste bondgenoten van Rusland is. En Iran wordt gezien als sponsor van Hamas. Maar Poetin, ja, die drijft bij tweedrachtzaaien. Dus Rusland, die spint garen bij dat Israëlisch-Palestijnse conflict, want dat leidt af van het Oekraïense conflict. Maar tegelijkertijd zou dit een teken kunnen zijn dat die onrust in eigen land onder de moslimbevolking, die nooit onder de Russen heeft willen vallen, dat die weer toeneemt. Oké, dus als ik jou dan vraag, waarom gebeurt zoiets als we dus zagen gisteren? Waarom gebeurt het nu net hier in Dagestan? Dat gebeurt daar omdat daar veel moslims wonen en die wat radicaler zijn dan in de andere regio's van Rusland. En we hebben daar natuurlijk verschillende oorlogen gezien. Dus dat gevoel leeft. Bovendien onderstreept de Russische staatstv, die dit niet wil, onderstreept wel dat Hamas toch een geweldige operatie op gang heeft gezet. Dus het kan best is dat Poetin zichzelf in de eigen voet schiet door het op te nemen voor Hamas, hè, vanwege de banden met Iran. Dus dat zou het geval kunnen zijn. En hij zet de Oekraïners ook altijd weg als nazi's. Dus dat lijkt me ook een hele aparte dubbele boodschap. Ja, het is uitermate bizar, want Rusland had ook nog een akkefietje met Israël, wat nu ook door deze opstelling wordt verergerd. Want Lavrov zei vorig jaar mei, Hitler is deels Joods. Toen werd Israël boos. En toen werd Rusland nog bozer. En die zeiden, jullie steunen het neonazi-regime in Kiev. Oh, ja. En nu wordt gezegd, jongens, het maakt niet uit wat er gebeurt. Het wordt altijd teruggeleid naar Oekraïne en het Westen. Poetin heeft nu gezegd, hè, of een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het zijn de Oekraïners die achter de bestorming zitten van het vliegveld in Dagestan. Want het is een anti-westerse actie. Oh, wat ben ik blij dat ik geen Ruslandkenner ben. Ja. En hier chocola van moet maken. Ja. Maar jij wel, ja. Helga. Ja. Maar als we nou eens even wat verder teruggaan, want ik begrijp altijd van oudsher dat er toch best goede banden zijn tussen Israël en Rusland. Ja, nou, goed niet. Ze hebben altijd banden gehad. Okay. Maar in de tijd, dat misschien weten jullie dat nog, in de tijd nam Nederland, de Nederlandse ambassade, nam de functie over van de Israëliërs. Want de Israëlische ambassade werd gesloten wegens de problemen. En de Nederlanders deden toen in de Sovjet-Unie, zorgden voor de uitreisvergunningen voor de Russen naar Israël. Want heel veel Russen zijn naar Israël gegaan. Naar schatting 10% van de Israëli's is Russisch. Het is een dubbele verhouding met Rusland. En je kunt wel zeggen dat Russen, de etnische Russen, de mensen die de leiding hebben, altijd stevig antisemitisch zijn geweest. Er is zelfs een moerasgebied in Rusland, Birobidzjan, waar onder Stalin alle Joden naartoe zijn gedirigeerd. Ja. Kun je daardoor Rusland een antisemitisch land noemen? Nou, de etnische Russen, dat zie je toch vaak, en vooral de laatste tijd, omdat de Oekraïense president Zelensky, die is van Joodse afkomst, en daar heeft Poetin de laatste tijd hele vervelende opmerkingen over gemaakt. Dat neemt niet weg dat ze op staatsniveau, Netanyahu is natuurlijk van hetzelfde lakenpad als Poetin, een autoritaire nationalist, dat zij wel banden hebben. Maar nu is de vraag of Israël toch niet misschien meer partij voor Oekraïne gaan kiezen. Al, en dat is ook weer een bizar feit, al doen ze dat niet omdat ze bang zijn als ze meer wapens aan Oekraïne leveren, dat die door Rusland worden geconfiskeerd, vervolgens bij Iran terechtkomen en daardoor weer bij Hamas. Oké, als we het over Hamas hebben, jij verwees er al naar, Helga. De leider van Hamas, die was dus vorige week in Moskou. Niet de leider. Nee? Wel een van de een leiders. Een van de leiders, ja. Ze hebben ook een communistische structuur. Het is weer de Koude Oorlog helemaal overnieuw. Uit het politbureau, die was in Moskou. En je ziet eigenlijk die Koude Oorlog, die nu een warme oorlog is, wordt opnieuw uitgespeeld. Destijds trok Rusland met de Arabische landen en met China op als communistisch blok tegenover het imperialisme. En nu, dat heeft die leider ook gezegd die op bezoek was, is het de unipolaire Amerika staat tegenover het deel van de wereld dat streeft naar een multipolaire wereld. Ja. Is in de tussentijd, want u zegt, Poetin is altijd gebaat bij chaos, bij tweespalt. Komt hem deze oorlog, wat zich nu allemaal afspeelt in Gaza en rond Gaza, in feite ook niet zo heel slecht uit? Poetin floreert bij chaos, maar tegelijkertijd speelt hij daardoor met vuur. Zoals we nu zagen met de bestorming van het vliegveld. Hij kiest partij voor Hamas. Hij hoopt dat de wereld Oekraïne vergeet. Hij hoopt ook in te spelen weer op de enorme tweedracht die dit conflict in het Westen veroorzaakt. In de EU, in Amerika, bij de Republikeinen, de Democraten. Hij hoopt daardoor dat de steun aan Oekraïne, dat meer mensen in het Russische kamp komen, dat de steun afneemt, maar tegelijkertijd, ironisch genoeg, pleit hij voor de vrijheid van de Palestijnen, terwijl hij toch de man is die in 1999 een oorlog is begonnen, de tweede oorlog tegen de Tsjetsjenen, die onafhankelijk wilde worden. Dus hij neemt het op voor Palestijnen die onafhankelijk willen zijn, maar daarmee loopt hij het risico dat de eigen wat radicalere moslimbevolking, vooral in de Noord-Kaukasus, in opstand komt. Want IS, die heeft al gezegd, toen Rusland neemt ook nog deel aan de oorlog in Syrië met Assad. IS die wil graag een kalifaat vestigen in de Noord-Kaukasus. Dus hij speelt met vuur. En misschien een hele domme vraag nog hoor, maar ik zag die woedende menigte in Dagestan. En ik vroeg me af, worden die mannen daar niet gemobiliseerd voor de oorlog tegen Oekraïne? Dat is geen domme vraag hoor, Lammer. Ja, gelukkig. Er zijn alleen domme antwoorden. Dus die zal ik proberen te vermijden. Ze worden in Dagestan natuurlijk ook opgeroepen voor de oorlog. Daar waren ook eerder acties. Maar er is geen algehele mobilisatie. Dus er blijven nog genoeg mensen over om te demonstreren. Bovendien is er een gigantische corruptie in Rusland. Dus wellicht dat mannen het ook hebben afgekocht. Mm-hmm, ja. En er zijn ook nog andere maatregelen om ook de islamitische groeperingen wat meer nog tevreden te stellen, geloof ja, ik. Hè? Dat is ja, weer, dat is weer, hoort weer in de rubriek feit of fictie bizar. Okay. Het is namelijk zo, om één ding te noemen, er is een bekende chocoladefabriek in Rusland, de Rode Oktober. En die maken de chocolade Aljonka. En die wordt nu halal gemaakt. En dat heeft te maken met de gelatine, bijvoorbeeld. Okay, ja, nou, dat is begrijpelijk, inderdaad. En dat alles heeft te maken met van dat die deelstaten inderdaad maar niet onafhankelijk proberen te worden. Helga Salomon, dankjewel. Lammert, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat hebben we nog? De lijkschouwer in Los Angeles is gevraagd extra onderzoek te doen naar de dood van Friends-acteur Matthew Perry, die afgelopen weekend in een jacuzzi verdronk. Een grappenschrijver van het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live ligt nu onder vuur vanwege een grap hierover op X. Hij lachte namelijk om de verdrinking in de jacuzzi en zei dat hij geniet van junkies die doodgaan. Vrienden stellen juist dat het heel goed ging met Perry de laatste tijd en de politie heeft ook geen drugs in het huis en bij de jacuzzi gevonden. Het lijkt dus om een hartstilstand te gaan, maar dat wordt nu dus verder nog onderzocht. Dat is een treurig verhaal. Al goed. Dat was het zometeen hier op de radio. Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Een hele fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers. Ik ben nog helemaal kapot. En de analisten. Tactiek, het is allemaal even gelul, vind ik. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Het was fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister naar de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe.